hlæjum að hættunum höldum á mið Röplum og rænum Har, har, finnur því því Ræningja lífið að láttur vel við Hlæjum að hættunum höldum á mið Röplum og rænum Rænum og röplum Já! Við kíkjum á kort og kannski finnum fjársjáfljótt sem lættur með lás og grafum djúpt í jörð svo gröðum við glatt við gull og dýra steina sækjum lás brjótum við fljótt og fögnum dag og nótt Siglum á sjó Því ævintýrin blas og svið Og sjá, finnum nú strönd Og stönn sem þar í dag Flei flýtur af stað Þar til við þurfum að kasta festum Í sól, setjust á all En siglum brott á